Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Bakara suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Fatiha suresini okurken Rabbimizden bir istekte bulunuyoruz. Ama bütün istekleri içine alan bir istek. Bütün dilekleri içinde barındıran bir dilek. Diyoruz ki, İhdine sıradal müstakim. Ya Rabbi, dost doğru yolu bize göster. Ama denenmiş bir yol olsun. Sıradal lezine en'amte aleyhim. Bu yolu daha önce birilerine nimet olarak sen vermiştin. Biz o yolu isteriz. Onlar kim? Bir başka ayet-i kerimede onu açıklıyor. اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ Onlar peygamberler, sıddıklar, dost doğru olan ve Allah'ın kitabını doğrulayan, tasdik eden peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Biz onların yolunu isteriz ya Rabbi diyoruz. Başka yol var mı? Var tabii. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Allah'ın gazabına uğramış Yahudilerle sapık Hristiyanların yolunu istemiyoruz biz ya Rabbi diyoruz. Birinin aklına şu gelebilir. Ya hocam, o zamanki Yahudiler hani veya Hristiyanlar öyleymişler. Biz aynı ayeti hala okumaya niye devam edelim? Peki günümüz Yahudisi İsrail'de ne yapıyor? 50 yıldır öldürdüğü insan, can, çocuk, beşikteki çocuğu dahi insan hesabına koymuyor. Filistinli olduğundan, Müslüman olduğundan dolayı. Bugün yine öldürdü, yarın yine öldürmeye devam edecek. Beni dinlediğiniz günde bile birkaç tane çocuk öldürüyor bu insanlar. Öldürmeye devam ediyorlar. Peki ama oradakiler öldürüyorsa Amerika'dakinin ne suçu var? O da para gönderiyor. İyi öldürün diye. Hristiyanlar Irak'ta 1,5 milyon Müslüman öldürdüler Amerikalılar. Afganistan'da sayısını kimse bilmiyor. Böylesine hala günümüzde adamlar adam öldürme sayısına göre birbirlerine üstünlükte hava atma durumuna gidiyorlar. Biz niye öyle olamıyoruz? Olmak istemiyoruz diye dua ediyoruz biz. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Ya Rabbi, biz öyle olmak istemiyoruz. Biz peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolundan gitmek istiyoruz. Oradan gidersek de dünyada da başarı olacak mı? Olacak. Firavun'a karşı Musa aleyhisselam başarılı oldu. Nemrud'a karşı İbrahim aleyhisselam başarılı oldu. Ebu Cehil'e karşı Muhammed aleyhisselam başarılı oldu. Ve o günden bugüne kadar 1400 yıllık tarih içerisinde de Müslümanlar başarılı idi. Tekrar başarıya doğru tırmanmanın yolu ne ya Rabbi? Elif, lam, mim, zalikel kitab diyor Rabbim. Siz doğruluk mu istiyorsunuz? Peygamberlerin yolundan yürüyerek başarıya gitmek mi istiyorsunuz? Sapıkların yolunu istemiyor musunuz? Evet. Buyurun kitap. Zalikel kitab. İşte kitap diyor Rabbim. La raybe fih, Allah'tan geldiği konusunda hiç şüphe yok. Hüden lil müttegin, Müttegi insanlara yol gösteren bir kitap bu. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Müttegiyi de tarif ediyor yalnız. Gayba iman ederler onlar. Gayba iman ederler. Ne demek gayb? Göremediğimiz yer bizim için gayıptır. Dağın arkası bana göre gayıptır. Duvarın arkası bana göre gayıptır. Ben orayı göremiyorum. Bir aletle görecek olursam gayb olmaktan çıkar tabii ki. Cennet bize göre gayiptir. Göremiyoruz. Aletle de göremiyoruz. Ama Rabbim diyor ki var. Ben de diyorum ki, sen de diyorsun ki Müslüman olarak. Ya Rabbi sen var dedikten sonra ben şüphe etmiyorum. Var. Evet. Onun için biz çocuklarımıza daha dili dönmeye başladığı andan itibaren iman esaslarını ezberletiyoruz. İmanın şartı kaç? 6. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahirete iman, ahirete iman, kadere iman. Ve onu biraz açıyoruz. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman diye ezberletiyoruz. Yani ahirete iman. Görmediğimiz halde inanıyoruz. E görsek gözümüz yanılabilir bizim. Gözümüz bizim sınırlı görmeye görebiliriz. Yani şu kadar ışık titreşiminin altındakini göremiyoruz, yükseğini de göremeyiz biz. Kulağımız da öyle. Yani belirli bir frekansın altındakini duyamadığımız gibi üstündekini de duyamıyoruz biz. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki var. Müttakiler için cennet, zalimler için cehennem. Var. Ya Rabbi var diyoruz biz de. Amenna ve saddakna diyoruz. Müttakiler arasına girdik. Birincisi bu. Zaten sevgili peygamberimiz de şöyle demiş. Tuba limen ra'ani ve amene bi. Beni görüp de bana iman edene müjdeler olsun. Tuba seb'a merratin limen lem yarani ve amene bi. Beni görmediği halde bana iman edene 7 kere müjdeler olsun. Biz görmeden iman edenlerdeniz. Görmedik çünkü. Ama görseydik bundan daha mı güçlü olurdu imanımız bilemem. Çünkü başımıza gelmediği için. Fakat imanımızda hiç tereddüdümüz çok yok. Çok şükür Rabbimize. Çok şükür Rabbimize. Ve yuqimune salah, namazı dosdoğru kılarlar diyor Allah Celle Celaluhu. Müttaki insanın tarifi bu. Namazı dosdoğru kılanlar. Dosdoğru kılmak ne? Biz bir ten, bir de candan meydana geliyoruz. Bir kalp, bir de kalıptan meydana geliyoruz. Namazımıza tenimizle kalktığımız gibi canımızla da kalkacağız. Rabbin huzuruna elimizle bağlayıp durduğumuzda gönlümüz sokakta, iş yerinde, çarşıda, pazarda, iş peşinde, aş peşinde, çek peşinde, senet peşinde dolaşmayacak. O zaman namaz dosdoğru kılınmış olur. Hele hele camide imama uyanlar rekat sayma, okuma derdi de olmadığından tam iş takibine gidiverebilirler. Ya bir anda namaz nasıl bitti bilmem. Başladığımızla bitirdiğimiz bir oldu ama benim iş bitmedi diye içinden geçirenler oluverir. Bu dosdoğru kılınan bir namaz değildir. Rabbin huzurundayız biz. Sevdiğimiz, saydığımız, bazen saydığımız insan vardır da sevmeyebiliriz. Ama her sevdiğimizi sayarız biz de, her saydığımızı sevmeyebiliriz. Sevdiğimiz ve saydığımız insanların huzuruna vardığımızda, Nasıl ki duruşumuza, oturuşumuza, kalkışımıza, ayakta oluşumuza önem veriyoruz, aynı şekilde Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna vardığımızda da önem vermemiz gerekmektedir. Rabbin huzurundayız. Onun kelamıyla ona hitap ediyoruz biz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kul huvallahu ahad. Veya onun tesbih emriyle Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala gibi Rabbim huzurunda Rabbimden af talebinde bulunuyor, kabulünü istiyoruz biz. Hani saygın bir makama vardığımızda esneyebilir misiniz? Şehrin valisiyle ne bir istek için vardınız, karşı karşıya geldiniz. Ben bir esneyeyim der misiniz? Demezsiniz, gelmez de öyle bir olay. Yani Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda olduğumuzun farkına varalım. Hele hele namazda okuduğumuz surelerin manasını evimizdeki bir tefsirden okuyuverelim. Şifa tefsirinden de okuyuverelim. Hani bu yapmış olduğumuz tefsir şifa tefsiridir. 8 cilt halinde de yayınlandı. Oradan da okuyuverelim. Hele hele namaz surelerimizi, Fatiha suresi, Elem Tara'dan aşağıya olan 10 surenin kısaca manasını öğrenelim. Namazda ne söylediğimizin farkına vararak okuyalım biz. Hani Hoca Efendi'ye sormuşlar. Hocam, evde otururken, kahvede otururken, dükkanda, o dairede otururken hiç esneme gelmiyor. Namaza başlayınca esneme geliyor. Hoca da soruyor ona. Peki para sayarken de esner misin sen? Yok. Para sayarken yeryüzünde esneyen adam görülmemiş. Vezneler bile esnemezmiş. Veznedeki adam, akşama kadar para sayan adam, o da esnemezmiş. Niye? Bir tane yüzlük kaçırırsa akşam onun maaşından kesecekler. Mal derdi var orta yerde, adam hata yapmamaya dikkat ediyor. Harbeden de esneyemezmiş. Orada da can derdi var. Burada da din derdi var. Rabbimin huzurunda olduğumuzun farkında olalım. Daha müttaki insanın özelliklerinden biri de وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Bizim kendilerine vermiş olduğumuz rızıktan dağıtırlar. Zekat olarak dağıtırlar, sadaka olarak dağıtırlar. Yalnız son günlerde insanımızın kelime bilgisindeki eksiklik nedeniyle sadaka kelimesi mana kaybına uğradı. Sadaka, sıdık kelimesi, sıddık kelimesi, sadik kelimesi, tasdik kelimesi aynı kökten. Sadak kelimesi aynı kökten. Yani bizim doğruluğumuzun, dürüstlüğümüzün, dostluğumuzun, arkadaşlığımızın işareti, emaresi, gönülden dost oluşumuzun dışa yansımış halidir. Sadaka istemiyorum ben gibi bir tabir kullanıyoruz. Hoş bir tabir değildir o. Neden buna gidildi? Yani dilenci çoğaldı. Ekonomik denge batı sistemine göre kurulmaya başlayınca dilenci çoğaldı. Yani Türkiye için konuşursak 70 milyon insan